เรื่องทางออกจากวิกฤตการณ์ยุค IMF ตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เขาเรียกว่าสัทธันนิตัณหานิสัทธันตระกับปังภวิสติลุกขึ้นมาจับอาวุธเข็นฆ่ากันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือกายเป็นอาวุธไม้ขีดไฟก้านเดียวก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับที่จะเผาโรงงานเผาบริษัทเผาห้างร้านเพราะคนยากคนจนบ้าคลั่งรัฐบาลไม่ดูแลไม่เลี้ยวแลเขาเอาใจใส่แต่คนเล่าของรวยอันนี้จะเป็นปัญหาพวกฝรั่งเขาก็เคยเจอปัญหานี้มาแล้วเคยเห็นไหมเมื่อ3ปีก่อนโทรทัศน์ก็ออกหนังสือพิมพ์ก็ลงที่ NA ที่ลอสแอนเจลิสคนจนบ้าคลั่งคนรวยรวยเกินไปคนจนไม่มีจะอยู่จะกินตกงานในที่สุดรัฐบาลไม่ช่วยเหลือคนจนก็ลุกขึ้นบ้าคลั่งเผาบ้านเผาเรือนเผาเขาเรียกว่าคาโอทิโอรีแปลว่าระบบที่ไร้ระเบียบไม่มีผู้ใดสามารถจะควบคุมได้พวกนี้บ้าคลั่งขึ้นมาทีนี้สาเหตุที่มันจะเกิดอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วด็อกเตอร์อำนวยวีรวันไปเชิญนักวิชาการนักวิชาการแล้วก็นักสังคมวิทยาคนหนึ่งชื่อดังในอเมริกันมาปาฐกถาที่ประเทศไทยอาตมาถ้าจำไม่ผิดก็คือชื่อว่าอันวินท็อปเลอร์ใช่ไหมนายอันวินท็อปเลอร์มาพูดเรื่อง The Third Wave พูดเรื่องคลื่นลูกที่3จะกระทบกระเทือนโลกคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทุนกินทุนคนรวยจะกินคนรวยแล้วเงินจะกินเงินทุนกินทุนเขาเรียกว่าเศรษฐกิจหอยทากมันจะกินกันแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดว่า third wave ท่านพูดว่า three wave หมายความว่าคลื่น3ลูกจะโหมกระหน่ำโลกฟังให้ดีนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายเดี๋ยวนี้มันกำลังกระหน่ำใส่ประเทศไทยอย่างไม่หยุดยั้งเปิดหนังสือพิมพ์วันไหนก็เจอเต็มที่เลยประเทศอื่นก็จะเป็นเหมือนกันแต่ถ้าประเทศไหนโดนหนักประเทศนั้นก็จะสุดก่อนมากคลื่นแห่งอธรรม3ลูกจะเกิดขึ้นมีอะไรมีหนังสือเอากระดาษมาจดไว้1อธรรมราคะรัตตาภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเมื่อมนุษย์อายุตั้งแต่250ปีลงมาถึง100ปีเดี๋ยวนี้พวกเราตกมาอยู่ในระยะ100ปีแล้วคลื่นแห่งอาธรรม3ลูกจะกระหน่ำซ้ำเติมโลกมนุษย์อาธรรมทั้ง3นี่คืออะไรอาธรรมอลามด1อธรรมราคะรัตตามีความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมมากชู้มากผัวมากเมียสัมเพทางโลโกคมิสติโลกจะเสพสมกันมั่วพ่อจะเสพสมลูกลูกจะเสพสมแม่พี่น้องจะเสพสมกันอ่านหนังสือพิมพ์วันใดเจอทุกวันอาทิตย์นี้3-4วันนี่มันมาแล้วเมื่อวานนี้บ้านดงชมพูอำเภอบึงของหลงข่มขืนลูกในไส้แท้ๆ2คนแต่วันนี้ก็เอาอีกอำเภอหนึ่งอยู่จังหวัดหนองคายเหมือนกันภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะเกิดอาธรรมราคะรัตตาภาษาอังกฤษเขาเขียนเขาใช้คำว่า incest wantons อันนี้คือการสมสู่กันระหว่างพ่อลูกแม่ลูกพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวเขาใช้คำว่า incest wanton อันนี้ก็มีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตัวนี้จะเกิดขึ้นมาก่อนคนจะบ้ากามหนักหลังจากนั้นจะฆ่ากันแม่จะฆ่าลูกในท้องได้สัตว์เดรัจฉานฆ่าลูกมันไม่ได้แต่มนุษย์ทั้งหลายนี่จะฆ่าลูกได้เพราะกลัวว่าลูกนี่จะมาขัดขวางความสนุกพอมีท้องไม่มีพ่อก็จะฆ่าลูกพ่อก็จะฆ่าลูกวันก่อนมีข่าวว่าข่มขืนลูกเมื่อลูกคลอดออกมาก็ ็เอาผ้าห่อเอาไปขุดดินฝังดิบๆเลยอันนี้เขตจังหวัดอุดรธานีอันนี้มันเข้าตรงเป้าเลยที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อธรรมราคะรัตตาจะกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมมากชู้หลายผัวหลายเมียสมสู่กันนัวเนียหลังจากนั้นอันที่สองขึ้นลูกที่สองลองจดไว้วิสมะโลภาภิภูตา The Greece Pervert Lutz ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้เรียกว่าโลภอย่างวิปริตวิสมะแปลว่าไม่พอดีโลภาภิภูตามีความโลภไม่พอดีพอโกงใครโกยได้ของทั้งนั้นเดี๋ยวนี้แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราโครงการดีๆที่พระองค์มีน้ำพระทัยให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริโครงการอะไรต่างๆก็จะไปโกงของพระองค์บางครั้งมันไม่เลือกอันนี้เรียกว่าวิสมะโลภาภิภูตาของวัดของวาโกงได้ทั้งนั้นเอาได้ทั้งนั้นของพ่อของแม่ของพี่ของน้องขอให้ได้เอามีความโลภไม่พอดีจะทำลายป่าทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมขอให้ฉันได้คนเดียวปล่อยน้ำเน่าลงในแม่น้ำคนอื่นจะเดือดร้อนปลาจะตายอะไรก็ช่างหัวมันขอให้เราได้คนเดียวตัวนี้จะเป็นผลสะท้อนมาตัวสุดท้ายตัวที่สามคลื่นลูกที่สามตัวนี้เต็มที่เลยในประเทศไทยมิจฉาธรรมาปเรตาFound opinion ภาษาอังกฤษเขาแปลว่าอย่างนี้เห็นผิดเป็นชอบเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นคนซื่อถือพระเจ้าเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีเห็นคนชั่วตัวกาลีคนอับปรีเป็นคนดังเหมือนการเลือกตั้งผู้แทนคนดีๆไม่ได้เขาไม่หวังเอาประโยชน์เพื่อประเทศชาติเขาหวังเอาประโยชน์ตัวเขาเองขอเอาเงินมาให้เขาเลือกอย่างนี้เรียกว่าคุณธรรมขึ้นตรงต่อเงินตาพระสุธาจะเดือดเข็นเป็นอาจินฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลเราภิกษุภิกขาจารย์บุคคลจะทุศีลมันจะเป็นอย่างนั้นเราเสนาอำมาตย์จะขาดธรรมคนดีๆจะถูกย่ำเป็นหมูหมาคุณธรรมจะขึ้นตรงต่อเงินตาพระสุธาจะเดือดเข็นเป็นอาจินมันจะเป็นอย่างนี้เราผู้มีศีลมีธรรมจะต่ำต้อยพาลาลอยจะเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีเห็นคนซื่อถือพระเจ้าเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกาลีคนอับปรีจะเด็ดดังอันนี้ภาษาพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามิจฉาธรรมาปเรตาจะเกิดความเห็นผิดเป็นชอบกันอย่างนี้เมื่อเกิดตัวนี้ขึ้นมาอะไรจะตามมาตัวที่จะตามมาฟังให้ดีนะจะตกใจนะใช้ภาษาพระพุทธเจ้าหน่อยท่านบอกว่าเมื่อมีเกิดความเห็นผิดเป็นชอบมากๆแล้วยักขาวาเรอมนุษย์เสโอชัชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินกันทีนี้ก็จะมาถึงยุคคนกินคนแล้วนะเราผ่านการล่าอาณานิคมเราผ่านยุคคอมมิวนิสต์เดี๋ยวนี้เรากำลังเจอยุคอะไรยุคคนกินคนภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอัญญมัญญขาธิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันวัตติทุพพระมัลลิกาเขาจะเบียดเบียนผู้ที่มีกำลังน้อยกว่ามีปัญญาน้อยกว่าไม่มีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันเดี๋ยวนี้กำลังกินซึ่งกันและกันเขาจะกินซึ่งกันและกันอัญญมัญญขาธิกาเขาจะยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินยักษ์คือใครฟังแล้วคิดนะยักษ์นี้เป็นภาษาบาลีพวกเราเห็นแต่รูปตัวใหญ่ๆมีเขี้ยวงงออกมามีค้อนตะบองถ้ายักษ์อย่างนั้นกินเราไม่ได้เรานี่แหละจะกินมันจะยิงมันมากินซะก่อนเพราะอาวุธเราดีแต่ยักษ์จริงๆนั้นคือคนมีอำนาจภาษาบาลีว่ายะชะติตัตระพาลิงอุปหารันตีติยักษ์โคบุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจให้คนอื่นหวาดกลัว ให้คนอื่นยอมมอบพลีกรรมให้เพื่อบูชาบุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์ถ้าคนดีๆก็เป็นยักษ์ดีนายทุนพันล้านหมื่นล้านเป็นผู้มีอำนาจเรากลัวพอถึงหน้าเลือกตั้งเอาเงินหมื่นล้านพันล้านมอบให้ผู้แทนไปซื้อเสียงคนทั้งหลายเห็นผิดเป็นชอบพอได้เงินแล้วก็เอานั่นเรียกว่ามิจฉาธรรมาปเรตาทำไมยักษ์ไม่สมัครเองสมัครเองได้เสียงเดียวแต่เอาเงินไปซื้อให้เขาไปซื้อดีกว่ามันได้หลายเสียงแล้วจะได้กลุ่มอำนาจเสียงข้างมากในสภาจากนั้นโครงการใหญ่ๆงบประมาณแผ่นดินก็จะกลายเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของยักษ์เหล่านั้นก็จะมากินพวกเราเศรษฐกิจมันก็ต้องฟุบนี่แหละเรียกว่า political crisis คือเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองเพราะมันขาดจริยธรรมทีนี้นอกจากยักษ์อย่างเหล่านี้จะปล่อยอมนุษย์มากินเราอมนุษย์ก็คือคนที่เขามาสมัครผู้แทนที่เอาเงินจากยักษ์จากนายทุนมนุษย์คือใครพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นมนุษย์อะไรคือความเป็นมนุษย์ศีล5ข้อศีล5ข้อให้คะแนนมนุษย์แต่ละข้อ20คะแนน2 5เป็น10ถ้าสมมุติว่าเรามีศีล5เต็มเปี่ยมเราเป็นมนุษย์ 100% ถ้ามีศีล5เนี่ยขาดไปเสียสัก3ข้อความเป็นมนุษย์ขาดไปแล้ว 60% เราเป็นคนเพียงแค่ 40% เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นพวกที่ไปโกหกไปด่ากันเปล่าๆอยู่ในรัฐสภาก็ดีถ้าเขาไม่มีศีล5เขาเป็นอมนุษย์อะแปลว่าไม่มนุษย์แปลว่าไม่ใช่มนุษย์ยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินมากินใครมากินพวกเรานี่แหละเมื่อเราเลือกตั้งเห็นผิดเป็นชอบนี่มันเป็นเหตุให้บ้านเมืองมันชิบหายต่อมายักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดยักษ์ IMF ท่านเคยเห็นไหมเงินดอนใครมีบ้างในนี้มาดูกับที่อันมานี่ก็มีนี่เขาส่งมาให้เมื่อวานนี้มาทำบุญเดี๋ยวนี้เงินของ IMF มันมีตัวหนังสือเขียนพิเศษเดี๋ยวเลิกแล้วไปดูกับกับอาตมาถ้าแปลไม่ได้เดี๋ยวจะแปลให้ฟังน่ากลัวตัวนี้ยักษ์ใหญ่เข้าเมืองไหนแล้วพังนะถ้าดิ้นไม่รู้แล้วเสร็จวิธีที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ทางออกจากวิกฤตการณ์ของสังคมของเศรษฐกิจอย่างนี้ในยุค IMF เราไม่มีทางเลือกมีทางเดียวทางที่เรากำลังมาอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรียกว่ากลับลำให้มันทันดังที่อาตมาพูดเมื่อวานนี้ว่าขั้นสิไปทั้งนาเรียวหลังของเก่าขั้นมรุดทุเท่าเศร้าถองยาสุไปถ้ามันมีปัญหามรุดทุเท่ามันเกิดไครซีสขึ้นมามันเกิดวิกฤตการณ์ยุดซะก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าไปยืมมันถ้าเป็นไปได้ยืมมาแล้วเอาไปคืนให้หมดแล้วก็ใช้น้อยๆอยู่กินแต่พอดีมาทำไร่ทำนากันดีๆอาตมาอยากจะพูดภาพอันหนึ่งให้ท่านทั้งหลายฟังประเทศไทยของเรานี้ไม่ใช่เป็นประเทศที่จะทุกข์ยากลำบากอะไรทำนาปีหนึ่งนอนกินอีก5ปีก็ไม่หมดดินก็ดีนาก็ดีน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์แต่ทำไมพวกเราไม่พากันสนใจในเรื่องนี้เราวิ่งไปหาแต่เทคโนโลยีด็อกเตอร์อาซูมาซูซูกิทาเทโร่มาเยี่ยมอาตมาวันนั้นมาอยู่ที่นั่นกับคุณยงยุทธมาจากขอนแก่นแล้วเขาก็คุยกันเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเองมันก็กลัวจะสิ้นชาติสิ้นชาติซะแล้วเพราะมันผิดเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันกินไม่ได้คอมพิวเตอร์เอามาใส่จานกินไม่ได้ผลิตขายอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ประเทศน้องๆเขาก็ทำเป็นประเทศเกาหลีประเทศไต้หวันประเทศต่างๆเหล่านี้เขาก็ทำเป็นยุโรปเขาก็ทำเป็นแต่เมื่อมันไม่มีจะกินมันกินไม่ได้พวกนี้ญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ไปหาเช่าที่ดินทำนา มื่อปีก่อนปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งถอดรองเท้าเดินมาจากนู่นมาเยี่ยมอาตมาแล้วถอดรองเท้าเดินแกเห็นคนอยู่เป็นหมื่นๆนั่งสมาธิแกทำปากแกทำอย่างนี้แกบอกคนทำไมมาเยอะแยะไม่พูดไม่จากันนั่งสมาธิก็เลยบอกว่าเขามาเมดิเทชันดีเวลลอปเมนต์รีทรีทเมดิเทชันแกตกใจแกบอกว่าน่ากลัวความสงบก็เลยถามแกว่าแกมาทำไมแกบอกว่าแกพากันมาเที่ยวไปดูประเทศลาวรัฐบาลพามาเพื่อจะไปหาเช่าที่ดินทำนาอาตมาก็ถามว่าทำไมต้องไปเช่าที่ดินทำนาญี่ปุ่นนั้นมีแต่ความเจริญเทคโนโลยีต่อไปจะสิ้นชาติมันกินไม่ได้มันทำกินไม่ได้สิ่งเหล่านั้นที่ดินก็มีแต่เกาะมีแต่ทะเลทำไร่ทำนากินไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็เลยมีคนญี่ปุ่นบางครอบครัวทำนาครอบครัวเดียวเลี้ยงครอบครัวอื่น20ครอบครัวแต่ต้องสัญญากันนะสัญญาว่าฉันจะกินผักก็ให้ได้กินฉันจะกินข้าวเท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลก็ต้องหามาให้ฉันให้ได้จะต้องเป็นผักปลอดสารพิษฉันจะกินไก่ฉันจะกินปลาเธอต้องเลี้ยงไก่เธอต้องขุดสระเลี้ยงปลาให้ฉันถ้าทำไม่ได้ตามเงื่อนไขก็ถูกปรับสัญญากันไม่มีที่จะซื้อจะขายที่อื่นเมื่อสัญญากันแล้วก็ไม่มีที่จะทำก็ไปหาเช่าที่ทำนาเดี๋ยวนี้ทุ่งกุลาร้องไห้บ้านเรานี่เขาก็อยากจะได้มาเช่าทำนาอย่าไปหลงกลนะเดี๋ยวนี้มีคนมาหาซื้อที่ดินตามลุ่มแม่น้ำสงครามเนี่ยมีวันหนึ่งมีคนมาหาอาตมาเขาบอกว่าจะเอาสัก 50,000 ไร่อาตมาอ่านเกมดูว่าสิ้นชาติแน่ๆอย่างนี้ถ้าเผลอนิดเดียวก็เสร็จเพราะเทคโนโลยีเขาสูงยิ่ง IMF นี่มันเข้ามามันจะอาจจะบีบเงื่อนไขให้เราขายที่ดินให้ชาวต่างชาติได้อันนี้น่ากลัวมากในทัศนาการของอาตมาว่าน่ากลัวพวกเราอย่าไปหวั่นกลัวอะไรเลยถ้าเรารู้จักปรับตนให้พอดีทีนี้อยากจะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังผู้ใดเคยไปอเมริกาบ้างที่นี่ถนนสาย850 95มันเป็นสายนะถนนอเมริกาสายนี้จากใต้จดเหนือถ้าเราจำหมายเลขถนนได้จะไปเมืองไหนไม่มีหลงขับรถง่ายอเมริกาถนนเส้นนี้ผ่านกรุงวอชิงตันผ่านมาเมรี่แลนด์ผ่านไปนิวเจอร์ซีย์ผ่านไปเพนซิลเวเนียผ่านไปฟิลาเดลเฟียเมื่อเรานั่งรถไปถึงเมืองฟิลาเดลเฟียที่รัฐเพนซิลเวเนียเราจะเห็นตึกหลังหนึ่งต่างงานสูงขวางหน้าเราอยู่แล้วจะเห็นรูปคนคนหนึ่งยืนอยู่บนยอดตึกคนคนนั้นชื่อว่าวิลเลียมเพนคือคนที่พาพวกมาก่อตั้งรัฐเพนซิลเวเนียนั่นเองที่เมืองฟิลาเดลเฟียวันนั้นอาตมาไปแสดงธรรมเลยเมืองฟิลาเดลเฟียไปหน่อยก็จะไปถึงเมืองนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์นี้จะเป็นเมืองผลิตเครื่องจักรฮาร์เวสเตอร์เครื่องจักรฟาร์มเมอร์พวกรถไถรถเกี่ยวรถอะไรต่างๆรถเกษตรอย่างรถไถนารถฟอร์ดที่มาขายเมืองเราเขาเขียนว่านิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์มันมาจากเมืองนี้เพราะเมืองนี้เป็นคนมาจากประเทศฮอลแลนด์แล้วก็มาตั้งเมืองใหม่เขาก็เอาชื่อเก่าเขาด้วยคนอเมริกามันหลายประเทศมารวมกันจึงเรียกว่าสหรัฐเลยมีนิวฮอลแลนด์ไปก็จะไปถึงเมืองแลนแชสเตอร์เมืองนี้อยู่ไกลจากเมืองหลวงวอชิงตันไปไม่ถึง300กิโลพี่น้องอยากจะให้ไปดูอาตมาว่าผู้แทนไทยมันน่าจะไปดูน่าจะเอามาคิดไปดูทำไมไปดูอะไรเขาไปดูแล้วไม่เอามาสร้างสรรค์เมืองแลนแชสเตอร์นี้ท่านไปถึง ท่านจะไม่เห็นรถเลยไม่ไกลจากเมืองหลวงวอชิงตันอยู่ห่างกันไม่เกิน300กิโลเขาจะขี่แต่รถม้าบ้านเรือนเขาเขียวเป็นนาเป็นไร่เป็นสวนข้าวโพดชาวแลนชัตเตอร์เขาเรียกคนว่าพวกอามิสซีเพิลพวกนี้ถือศาสนาคริสต์นิกายอนาบัพติสนิกายนี้ดีมากนิกายพรีเซิร์ฟเวอร์เขาจะไม่ใช้เทคโนโลยีไม่ใช้ไฟฟ้าเลยขนาดอยู่ใกล้ๆเมืองวอชิงตันไฟฟ้ารัฐบาลต่อไปให้ไม่ใช้โทรศัพท์ก็ไม่ใช้โทรทัศน์ก็ไม่ใช้รถก็ขี่รถม้าเอาไถก็ไม่ใช้รถไถเอาม้าไถนาเหล็กก็ตีเอาตีเกิบให้มาอาตมาไปนั่งถ่ายรูปไปสัมภาษณ์โรงเรียนเขาก็สอนกันเองโต๊ะก็โต๊ะไม้โต๊ะครูใหญ่อาตมาก็ไปนั่งถ่ายรูปอยู่เป็นครูใหญ่ให้เขาดูเขามาดูมาตุ้มเขาเห็นเราเหลืองๆแปลกประหลาดเขาให้ข้อมูลบานเบอร์ถามอะไรเขาตอบแย่งกันตอบคนเหล่านี้เขาไม่ใช้เทคโนโลยีเขาบอกว่ามันจะเป็นทุกข์เขาทำไม่เป็นพระเจ้าให้ความสามารถมาเพียงแค่นี้ไถนาเอาม้าไถทีละ3ตัวสอนโรงเรียนพออ่านออกเขียนได้แล้วก็สอนวิธีทำไร่ทำนาตามถนนมีแต่รถม้าวิ่งเป็นแถมแล้วก็เอากระแป๋งเหลืองๆนี่ห้อยใต้ท้องรถม้าเวลามันขี้มันถ่ายมาก็เอามารองไว้ไม่ให้มันสกปรกถ้ามันถ่ายไม่ถูกมันก็ลงไปเก็บบ้านเมืองมันสะอาดนะเลี้ยงหมูเลี้ยงแพะเลี้ยงม้าเลี้ยงงัวฝ้ายปลูกแล้วก็เอามาทอเอามาเข็นเอามาตำเอามาทอเองไม่ต้องซื้อเขาเรียกว่าพวกอาบิดหน้าตาแจ่มใสเบิกบานพอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เขาจะมีวันเรสติ้งวันวิซิติ้งของเขาถามเขาว่าวันนี้ไปทำอะไรเรสติ้งเขาบอกว่าเป็นวันพักผ่อนอย่างสงบแล้วก็วิซิติ้งไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องแล้วก็พักผ่อนอย่างสงบหลังจากนั้นแล้วก็มีกิจกรรมคอนเกรกเรชั่นเขาบอกว่ามีกิจกรรมชนิดนี้คอนเกรกเรชั่นนี่แปลว่าลงแขกถ้าเป็นบ้านเราแปลว่าลงแขกจะทำไร่ทำนาจะสร้างบ้านสร้างช่องไม่ต้องจ้างบอกกันไปมาพึบช่วยกันบ้านเมืองเขาอยู่เย็นเป็นสุขขนาดเขาอยู่ในอเมริกาเจริญขนาดนั้นแต่พวกเราน่ะทำไมจึงไม่ทำกันอย่างนั้นอาตมาว่าพวกเรานี่ถ้าทำไร่ทำนาหยุดมันสัก3ปีดูไม่ต้องไปพัฒนาอะไรก็ยังพอได้อยู่เดี๋ยวนี้หยุดสัก3ปีขั้นมรุถูเฒ่าเศร้าถอนยาสู่ไปเอาเงินไปคืน IMF หยุดถนนเราพอไปมาหาสู่กันได้ให้มันรวยกว่านี้ก่อนค่อยพัฒนาต่อเมื่อเราไม่เป็นหนี้เราก็อยู่เย็นเป็นสุขเงินเดือนค่าราชการก็ไม่ต้องไปตัดก็ให้เขามีกำลังใจทำงานทำการซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานแล้วตอนนี้เราก็ไม่ต้องอยากให้มันขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองกำลังทรุดโทรมส่วนภาษีก็ไม่ต้องไปเก็บมูลค่าเพิ่มมากมากเอาพอดีพอได้เป็นเงินเดือนให้แก่เราข้าราชการเท่านี้มันก็น่าจะอยู่ได้ประเทศไทยนี่น่าจะไปได้ไกลอยู่ที่ดินก็อุดมสมบูรณ์อาตมาคิดว่าอย่างนี้และก็ที่สำคัญที่สุดเอาพวกนักการเมืองได้มาอบรมเหมือนท่านผู้บริหารทั้งหลายอย่างนี้มันน่าจะมีทัศนาการหรือว่าวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นเอาพวกนักการเมืองไปดูงานพวกอามิตรแล้วก็พวกพี่น้องนักการเมืองที่เป็นฝ่ายศาสนาอิสลามถึงวันหยุดวันฮัจญ์ยีวันถือศีลรอมฎอนหยุดส่งไปนู่นไปนครเมกกะไปมะดีนะห์ไปดูฤดูรอมฎอนคือฤดูที่ร้อนที่สุดในทะเลซาร์18ชั่วโมงกลางวันเขาไม่กินน้ำเลยเขาถือศีลอดให้ผู้แทนพวกเราพวกผู้แทนพี่น้องอิสลามเราไปดูเพื่อจะได้อดทนจะไม่ได้ฟุ่มเฟือยหลังจากนั้นก็ไปที่ นครเมกกะอีกในฤดูฮัจญีไปอดไปทนในทะเลทรายไปกราบไปไหว้ไปดูเขาไม่บ้าเทคโนโลยีเหมือนเราอาตมาไปอยู่ในทะเลทรายมา6ปีขนาดเขาเป็นเศรษฐีน้ำมันขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้ลักซ์เซอรี่อย่างพวกเราเขายังเลี้ยงอูฐเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกันอยู่ยังกางเต็นท์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่กลางทะเลทรายอยู่ยังขี่อูฐกันอยู่แต่พวกเราเนี่ยโอ้ยมันเหลือเกินมันจะต้องมาปรับปรุงใหม่เอาหลักธรรมพุทธศาสนาหลักธรรมคริสต์ศาสนาของอนาบัพติสหลักธรรมของอิสลามเอามาประชุมกันเอาให้มันเป็นสหะริยันเอามันเป็นศาสนาสหะเลยเอาจะเอารัฐธรรมนูญศาสนาไหนก็ไม่เอาเนี่ยเอาเป็นยูเนียนริยันเลยเอาเป็นยูเนียนรัฐธรรมนูญเลยเอาแต่หลักธรรมทั้งหลายเอามารวมกันมาใช้ประโยชน์พัฒนาประเทศชาติประเทศไทยน่าจะไปได้ไกลออกจากเงื้อมมือของยักษ์ใหญ่ IMFเรื่อง IMF นี้มันมาเข้าพอดีกับยุคนี้ท่านรู้ไหมคำว่าเอลนีโน่แปลว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันมีอยู่3อันท่านไปหาคำตอบแล้วท่านจะโยงไปถึงกันได้ท่านจะอ่านเกมออกทันทีเลยจากเอลนีโน่ลองเขียนไว้ดูสิเอลนีโน่แล้วก็มิลเลนเนียมบัก2แล้วก็3ดูมออฟเดย์3อันนี้โยงเข้าหากันแล้วท่านถ้าท่านเข้าใจแล้วท่านจะผวาว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอลนีโน่มิเลนเนียมบัคดูมออฟเดย์วันนี้อาตมายังไม่แปลถ้าท่านไปให้ใครแปลให้แล้วก็ลองได้ความหมายมันดีๆลองโยงเข้าหากันแล้วผวาล่ะน่ากลัวเอาวันนี้เอากันเพียงแค่นี้เดี๋ยวนี้ 5:30 นแล้วสมควรแก่เวลาทัศนาการทางศาสนาเพื่อออกจากวิกฤตการณ์ในยุค IMF เพื่อจะได้เป็นคอนทริบิวชั่นช่วยกันคิดช่วยกันอ่านต่อไปขอให้ความเจริญรุ่งเรืองในอริยะยายระยะธรรมนะในการดำรงอยู่ดำเนินไปแห่งชีวิตของท่านผู้บริหารผู้อำนวยการครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงวิชาการเป็นผู้ชี้นำทางแก่บ้านแก่เมืองแก่สังคมต่อไปจงเป็นผู้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความสุขกายสุขใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ